Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 14. Мінулым разам вы досыць наслухаліся пра мае няпростыя стасункі з афіцыйнай уладай. Дык не падумайце, што прафесар Багданкевіч зацыкліўся на крыўдах. Трэба дзеля справядлівасці распавесці і пра рэверансы з боку кіроўнай вярхушкі. Быў жа гады паўтара таму выпадак, калі Лукашэнка назваў мяне талковым чалавекам. Памятайце, раптам на адной нарадзе прагучала: «Ёсць жа і ў апазіцыі, маўляў, пара-тройка разумных галоваў. Вазьміце таго самага Багданкевіча». Я потым жартаваў: «Добра, што слова «узяць» не ўспрынялі як каманду сілавікі». Тут варта нагадаць кантэкст. Пуцін тады паставіў рубам пытанне па пераход на расійскі рубель. Крамлю надакучылі бясконцыя гульні на гэтую тэму, і беларускае кіраўніцтва адчула, што яго заціскаюць у кут. Бо калі не гуляць у інтэграцыю, а рэальна аб'ядноўваць грашовыя сістэмы, дык гэта вельмі рызыкоўна для эканамічнага суверэнітэту. Занадта розныя вагавыя катэгорыі ў Беларусі і Расіі. І Лукашэнка зразумеў, што Мінск можа стаць закладнікам расійскага цэнтрабанка. У першага беларускага прэзідэнта сапраўды зайздросная палітычная інтуіцыя. Любую пагрозу сваёй неабмежаванай уладзе ён адчувае за вярсту. Так сталася і ў выпадку з маскоўскім мяккім ультыматумам наконт пераходу на адзіную валюту. Што ж да лукашэнкавай капетэнцыі ў банкаўскай сферы, прынамсі на пачатку ягонага прэзідэнцтва, дык гэта асобная песня. Калі падчас майго кіравання Нацбанкам пачаліся разнагалоссі з прэзідэнтам, ён абвінаваціў мяне, напрыклад, за тое, што трымаем рэзервы у каштоўных паперах ЗША. Мусіць, Лукашэнку падавалася, што болей надзейна ў падвалі Нацбанка, а то чорт іх ведае, тых імперыялістаў. Насамрэч, гэта сусветная практыка. Любы цэнтрабанк захоўвае рэзервы за мяжой, стараецца ўкладаць у надзейныя, стабільныя сістэмы. Яшчэ і працэнты набягаюць, а пры жаданні перавесці сумы да сябе можна цягам аднаго дня, і не трэба мяшкі з грашыма самалётам перавозіць. Па ўсёй планеце грошы цыркулююць найперш у безнаяўнай форме. Між іншым, і сёння Нацбанк Беларусі трымае рэзервы за мяжой, пракапоючы за гэта ўжо не дзяўбуць. Усё ж пакрысе адукоўваецца наша найвышэйшае кіраўніцтва. Згадваю яшчэ адзін трагікамічны эпізод. Як толькі быў падпісаны ўказ пра маю адстаўку, у будынак Нацбанка накіравалі нейкае грознае спецпадраздзяленне. І дагэтуль не ведаю, ці ОМОН, ці іншы які гамон. Карацей, вельмі сур'ёзныя хлопцы ў камуфляжы. Дарэчы, міліцыянты, што стаялі на ахове Нацбанка, вялікага гераізму не выявілі. Нападнікі ў момант нейтралізавалі без бою, бадай адным толькі грозным выглядам. Так што баявую задачу той спецатрад выканаў. Іншая рэч, што сам налёт выглядаў цалкам недарэчным. Мусіць, высокае дзяржаўнае кіраўніцтва збаялася, каб адхілены ад пасады Багданкевіч не спустошыў падвалы галоўнай фінансавай установы. А што, напякуе мяхі купюрамі ды золатам і шукай потым ветра ў полі. Увогуле, калі хочаце ведаць, дык кладоўкі ў Нацбанку невялікія. Большая частка дзяржаўных грошай знаходзіцца зусім не ў будынку на праспекце Скарыны. І ўвогуле за гарадской рысай ёсць адпаведны аб'ект і з болей надзейнай аховай, сам некалі паклапаціўся. Але самае цікавае ў гэтым выпадку вось што. Ніводзін банкаўскі кіраўнік не здольны трапіць у грашовыя засекі самастойна. Тыя дзверы можна адамкнуць толькі адразу трыма ключамі. Старшыня Нацбанка мае адзін з іх. Карацей, калі і ладзіць авантуру, дык трэба зрабіць саўдзельнікамі сама мала двух другіх супрацоўнікаў. Між іншым, такая завядзёнка з ключамі на ўсіх узроўнях банкаўскай сістэмы. Нават загадваючы райбанкам у Клецку, я меў толькі адзін ключ з двух неабходных. Так што тыя людзі, якія накіроўвалі ў Нацбанк каманду ў камуфляжы, не ведалі самых элементарных рэчаў у нашай галіне. Варта сказаць пару слоў і пра тое, як некалі правяраў працу Нацбанка Пётр Пракаповіч. Цяперашні кіраўнік гэтай установы быў тады проста дэпутатам. І вось гэтаму чалавеку з будаўнічай адукацыяй прэзідэнт даручыў узначаліць камісію ў справе праверкі галоўнага банка краіны. На пачатку мне давялося наладзіць маленькі лікбез. Пракаповіч, напрыклад, пытаецца, ну чаму такія дарагія крэдыты? Хіба нельга даваць прадпрыемству крэдыт пад 5%? Адразу ж вальней эканоміка задыхае. Бачу па вачах Петра Петровіча, што ён у сваім дылетанстве зусім шчыры. Давялося мабілізаваць свой прафесарскі дасвед і патлумачыць як мага прасцей асновы фінансава-крэдытнай справы. У прыватнасці тую аксіёму, што крэдытны працэнт павінен хоць трохі перавышаць узровень інфляцыі. І што праблема менавіта ў інфляцыі. Як толькі пашанцуе яе збіць, дык аўтаматычна будзе зніжаны і працэнт па пазыках. Не ведаю, ці зразумеў тады нешта Пракаповіч. Ва ўсякім разе даведку пра вынікі праверкі напісаў змрочную. У прафесійным сэнсе яна не вытрымлівала аніякай крытыкі. Таму я нават не палічыў патрэбным апраўдвацца паводле кожнага пункту. Проста накіраваў Лукашэнку даволі рэзкі ліст. Вымаўляў, даручылі праверку зусім недасведчанаму чалавеку. Тут проста няма падставы для сур'ёзнай гаворкі. Зрэшты, былі ў той камісіі і прадстаўнікі Мінфіну. Яны выдатна разумелі, што да чаго, але палічылі за лепшае падтакваць свайму кіраўніку. Тады пачынаўся ўжо час, калі станавілася небяспечна абараняць перад высокім начальствам не толькі палітычныя, але і прафесійныя прынцыпы. Ну, а сёння адмыслоўцы ўжо звыкла малююць патрэбныя кіраўніцтву лічбы. Маніпуляванне паказчыкамі стала для ўраду нормай. Трэба ж выконваць дырэктывы, як кажа Лукашэнка, кроў з носу. Вось вам толькі адзін прыклад. У 2003 годзе рэнтабельнасць прадпрыемстваў была ў нас жахліва нізкая – 9%. Праз год урад пераможна адрапартаваў пра 15%. Я элементарна разабраўся ў механіцы такога цуду. Рэч у тым, што працэнты па пазыках раней адносіліся на выдаткі вытворчасці. Цяпер іх перакінулі ў іншую графу. Такім чынам, штучна узнялі паказчык рэнтабельнасці. Але ж прадпрыемствам ад гэтага ні на грам не лягчэй. Як пагасяць працэнты па пазыкам? Зноў голыя. На развіццё вытворчасці нічога не застаецца. Так званы беларускі эканамічны цуд ледзьве ліпіць на дабітай ушчэнт вытворчай базе. На многіх заводах асноўныя фонды зношаныя на 80-90%. Між тым, у сярэдзіне 90-х у дзяржаўнай праграме выхаду з крызісу мы закладвалі падмурак менавіта для мадэрнізацыі вытворчасці. Хацелі прыцягнуць інвестыцыі, але далейшая палітыка кіраўніцтва краіны адпудзіла інвестараў на доўгія гады. Сёння вось спрабуюць адміністрацыўным чынам зарабіць нейкую сіліконавую даліну, ці абвяшчаюць напалеонаўскія планы развіцця турыстычнай галіны. Маўляў, замежнікі, калі не так, то так, прывязуць нам свае грошыкі. Але турыстычны бум у Беларусі малаверагодны, нават калі сённяшняя ўлада паставіць для замежных гасцей дастаткова нармалёвых прыбіральню. Што скажаце мне, надта разгоніцца ў краіну з дыктатарскім рэжымам? Зрэшты, павінен прызнаць, што сярод нашых энтузіястаў рынкавых рэформаў мела месца пэўная недаацэнка патэнцыялу дырэктыўных метадаў. Адміністрацыўная сістэма здольная даволі доўга падтрымліваць адносную стабільнасць на невысокім узроўні. Тут рэжым добра карыстаецца з бязмежнай цярплівасці беларусаў ды іхніх адносна сціплых запытаў. Нядаўна, падхапіўшы фразу з маіх вуснаў, недзяржаўны друк загаварыў пра пагрозу беларускага дэфолту. Я, бадай, трохі згусціў фарбы, але рызыка фінансавага грашовага абвалу сапраўды існуе. Надта вялікім цяжарам навісла над эканомікай раздзьмутая грашовая маса. Парадокс у тым, што менавіта дыктатарскаму рэжыму прасцей да пары да часу трымаць такую сітуацыю ў кулаку. Абвал жа можа адбыцца акурат пры пераходзе да здаровай эканомікі. Але дай Бог, каб такая перспектыва адчынілася. А ўжо за лішняй грашовай масай дэмакратычны ўрад, думаю, неяк разбярэцца. Аднак вернемся да таго выпадку, калі Лукашэнка раптам назваў талковым чалавекам 100 разоў заклейманаванага апазіцыянера Багданкевіч. Гэта быў хітры ход. Афіцыйны кіраўнік загадзя ведаў маё спектычнае стаўленне да перахода на расійскі рубель. Яшчэ болей быў момант інсцэніроўкі. Бо дні за тры да той налады мяне разам з шэрагам незалежных экспертаў ужо запрашалі на дыскусію да Пракаповіч. Натуральна, ён не рызыкнуў бы ладзіць такое мерапрыемства без адмашкі самага верху. Так што ў выніку Лукашэнка спрытна падмацаваўся маімі меркаваннямі, каб паказаць Пуціну, глядзі, што да адзінай валюты дык у нас поўнае супадзенне думак улады і апазіцыі. Таму адкладзем той праект да лепшых часоў. Журналісты потым пыталіся ў мяне, а ці разумееце вы, што сталі толькі картай у палітычнай гульні? Сапраўды, камусьці з апазіцыянераў зручней фігураваць у белых пальчатках, маўляў, ніякіх кампрамісаў з рэжымам. А я лічу, што калі хоць трохі паспрыяў тады беларускаму суверэнітэту, дык гэта ўжо апраўдана. Гэта галоўнае. Рэжым рана ці позна зменіцца, а незалежнасць будзе назаўсёды. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.